Pellegrino Vita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, jest punktualnie 18. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O tym, że żołnierze wyklęci oddali swoje życie za Polskę w obecnym kształcie, mówił w sierpcu prezydent Andrzej Duda. Od dziś wyższe emerytury i renty to efekty waloryzacji wprowadzonej przez rząd. Parlament Europejski, kolejną unijną instytucją, która zakazuje pracownikom korzystania z TikToka. Żołnierze wyklęci oddali swoje życie za Polskę w obecnym kształcie, powiedział prezydent Andrzej Duda w sierpcu. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i przypominamy uczestników podziemia antykomunistycznego. Prezydent pamięć żołnierzy wyklętych uczcił z mieszkańcami Sierpca, a my ponownie przenosimy się do tej miejscowości. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co jeszcze mówił prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że żołnierze wyklęci niezłomnie oddali swoje życie za Polskę, którą możemy dziś cieszyć się i w której możemy spokojnie żyć. Zginęli za Polskę taką właśnie, jaką mamy dzisiaj. Polskę, która jest suwerenna, Polskę, która jest niepodległa, Polskę, która w zdecydowany i skuteczny sposób prowadzi swoje sprawy, Polskę, która potrafi dbać o swoje interesy, nie tylko przyjmuje bezpieczeństwo od swoich wielkich, ważnych dzisiaj aliantów, sojuszników, ale która stała się na tyle silna, że może również swoje bezpieczeństwo dać innym. Głos zabrał też starosta sierpecki Andrzej Cześnik. Nawiązał do działaczy podziemia antykomunistycznego, którzy działali w Sierpcu i okolicach. W sumie takich osób w powiecie było ponad 400, podkreślił starosta. Pamiętamy o Wiktorze Stryjewskim, pseudonim Cacko, funkcjonariuszu Sierpeckiej Służby Ochrony Kolei, który został zamordowany w więzieniu mokotowskim. Nie zapomnimy o Franciszku Łazowskim, pracowniku starostwa w Sierpcu, zamordowanym przez funkcjonariuszy MO. W ramach upamiętniania żołnierzy wyklętych prezydent Andrzej Duda złożył też wieniec, który znajduje się, wieniec przed głazem, który znajduje się w Sierpcu i który upamiętnia generała Fildorfa Nila, dowódcę KDW Armii Krajowej. Z Sierpca mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. To do części seniorów już dziś trafiły zwaloryzowane emerytury. Minimalna wyniesie teraz 1588,44 zł, czyli wzrośnie o 250 zł. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśla, że ta waloryzacja wynika z trudnych czasów, które przekładają się na sytuację gospodarczo-ekonomiczną w Polsce i na świecie. Filozofią naszego rządu jest przede wszystkim wspierać Polaków, wspierać te osoby, które potrzebują największego wsparcia. Dlatego została podjęta decyzja o waloryzacji kwotowo-procentowej, takiej, aby przede wszystkim pomóc w tym trudnym czasie, aby te świadczenia wspomagały naszych seniorów. Waloryzacja obejmie około 10 milionów osób. Rząd przeznaczy na nią w tym roku ponad 40 miliardów złotych. Parlament Europejski jest kolejną unijną instytucją, która zakazuje pracownikom korzystania z popularnej chińskiej aplikacji TikTok. W ubiegłym tygodniu decyzję w tej sprawie podjęły Komisja Europejska i Unijna Rada. Powodem są obawy związane z ochroną danych osobowych i informacje o tym, że chińska aplikacja jest wykorzystywana do szpiegowania użytkowników. Beata Płomecka. Urzędnicy w Komisji Europejskiej mają usunąć aplikację do połowy marca. Dotyczy to urządzeń służbowych, a także prywatnych, na których są zainstalowane aplikacje służące do pracy. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton tak odpowiadał na pytania o zakaz TikToka. Komisja Europejska jest bardzo mocno skoncentrowana na bezpieczeństwie cybernetycznym. Nie chcę tego komentować szerzej, ale podejmując decyzję, mieliśmy ku temu powody. A w Parlamencie Europejskim deputowani i ich asystenci oraz urzędnicy otrzymali wczoraj wieczorem informację, że mają czas do 20 marca na odinstalowanie aplikacji TikTok ze wszystkich urządzeń podłączonych do parlamentarnej sieci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakończył się proces certyfikacji lotniska w Radomiu. Decyzją prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lotnisko Warszawa-Radom otrzymało certyfikat lotniska użytku publicznego, wydany na bazie przepisów europejskich. O szczegółach Aleksander Przoniak. Przyznanie unijnego certyfikatu to potwierdzenie, że lotnisko w Radomiu spełnia wszystkie wymagania prawa unijnego dotyczące lotnisk pod względem infrastruktury, wyposażenia, kadry oraz standardów bezpieczeństwa. Aby otrzymać taki certyfikat, lotnisko musiało przejść wieloetapowy proces kontroli, w tym przygotowanie i złożenie pełnej dokumentacji, na którą składało się wnioski, analiza bezpieczeństwa, umowy z podwykonawcami, szkolenia i wiele innych. Wykonywanie operacji lotniczych z lotniska w Radomiu będzie możliwe od 20 kwietnia tego roku. Z portu będą korzystać m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, a także przewoźnicy czarterowi. LOT będzie obsługiwał 5 kierunków, w tym m.in. Paryż, Tiranę, Rzym i Kopenhagę. Część biur podróży sprzedaje w sezonie letnim wycieczki zagraniczne z wylotem z Radomia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie się chmurzyć wieczorem i nocą, tylko na południu Dolnego Śląska pogodnie. Na wschodzie popada śnieg, możliwa marznąca mrzawka powodująca gołolecia. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu może być ślisko, tym bardziej, że nocą największy mróz w kotlinach górskich koło minus 13 stopni, na Pogórzu minus 9, w centrum do minus 4, jedynie nad morzem, tej nocy około plus 2 stopni. No i rano miejscami uważajmy na deszcz i mrzawkę, miejscami mogą to być opady marznące i powodujące gołoleć. Jutro w ciągu dnia pochmurno, we wschodniej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem, a na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu, w większości regionów od 1 do 4 stopni powyżej zera, najwyższa temperatura na północy do plus 7. Trójka. Program trzeci. Początek meteorologicznej wiosny dziś. Dzień dobry panu. Zbyszek z Dolnego Śląska. W tej chwili jestem przez moment na swoim ogródku i chciałem zameldować, że są przepiękne śpiewy, właściwie tenory kocurów i soprany kocicek. Pierwszy dzień marca? Przypadek? Nie sądzę. Pozdrawiam serdecznie. Taki już prawie wiosenny koncert, jak mniemam. Bardzo panu dziękuję za sygnał. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 7 minut po 18. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Yeah. Hej, prawie 10 minut po godzinie 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość, a zatem... Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór, a naszym gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie pośle, zacznijmy od Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Czy pan właściwie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kim byli ci ludzie? Tak, to byli najdzielniejsi z dzielnych żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej chcieli walczyć o niepodległość i suwerenność naszego kraju, żeby to Polacy decydowali o tym, jak ma wyglądać Polska po 1945 roku, a nie Związek Sowiecki i jego służby bezpieczeństwa, NKWD i Rosja. Po prostu, żeby nie było takiej sytuacji, w której Polacy po prostu są całkowicie podporządkowani kolejnemu okupantowi, a dokładnie w takich kategoriach trzeba było traktować Rosję sowiecką. Dlaczego zatem pamięć o nich próbuje być wykorzystywana przez polityków? To znaczy, gdy jedni mówią o bohaterach, inni komentują, że to zbrodniarze. Ja na szczęście dzisiaj nie słyszałem takich skandalicznych wypowiedzi o zbrodniarzach, o bandach, bo to była narracja komunistów, którzy przez wiele lat nazywali dzielnych żołnierzy antykomunistycznego podziemia bandami, karłami reakcyjnymi. I to też pokazuje, jak dopiero w ostatnich latach, i musimy o tym powiedzieć, że wtedy, kiedy w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński wyszedł z inicjatywą Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i była to również reakcja na głos Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, na głos Instytutu Pamięci Narodowej, wtedy, kiedy prezesem był świętej pamięci Janusz Kurtyka, to była bardzo ważna inicjatywa, która szczególnie młodemu pokoleniu otworzyła oczy i pokazała, że nawet tacy bohaterowie jak Witold Pilecki, jak Danuta Siedzikówna, Inka, to były te życiorysy osób, których heroizm i chęć walki o niepodległą Polskę po prostu jest no, naprawdę świetnym scenariuszem na filmy, ale przede wszystkim też pokazanie tego heroicznego podejścia do kwestii patriotyzmu, do miłości do swojej ojczyzny. To są szczególnie dzisiaj w obliczu trwającej inwazji rosyjskiej na Ukrainę bardzo istotne kwestie, o których każdy z nas musi zastanawiać się, na czym polega dzisiejszy patriotyzm i jak odważni, jak dzielni byli żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, którzy po prostu wiedzieli o tym, że trzeba podjąć walkę, nierówną walkę z przeważającymi siłami PRL-u po prostu tej polskiej jeszcze wcześniej lubelskiej, które po prostu dokładnie były w całości podporządkowane interesom sowieckim. I to jest to, że dzisiaj żyjemy w niepodległym kraju, to, że możemy mówić po polsku, to jest również wielka bohaterska postawa ludzi, których dzisiaj czcimy i o których dzisiaj mówią również na całym świecie, bo tutaj życiorys Witolda Pileckiego, który walczył zarówno z Sowietami, z Niemcami, był powstańcem warszawskim, był ochotnikiem do Auschwitz, później uciekł z Auschwitz, dał świadectwo tych wszystkich spraw, które Niemcy zgotowali i Polakom, i Żydom, i innym narodom w niemieckich obozach koncentracyjnych, ale szczególnie chodzi o Auschwitz, Birkenau. I to pokazuje, że naprawdę powinniśmy być dumni z tej naszej polskiej historii i powinniśmy czcić żołnierzy wyklętych. Panie pośle. Dlatego, że pan powiedział o tym, że nie słyszał dzisiaj krytycznych głosów. Tymczasem tak się składa, że na antenie Radia Wrocław wiceprezydent Wrocławia z Nowej Lewicy Pan Bartłomiej Ciążyński powiedział, że tu cytat, na pomniki są wynoszone osoby, które nie powinny być wynoszone, czyli osoby, które dopuściły się zbrodni, niejednokrotnie ludobójstw. Jeżeli my na sztandarach i mamy naszą historię, mamy wielbić i czcić osoby, które po II wojnie światowej zabijały ludność cywilną, no to nie ma na to mojej zgody. Nie ma na to zgody też mojej partii politycznej. Koniec cytatu. Jakby pan skomentował te słowa polityka lewicy? Ja muszę powiedzieć, że widać, że jednak te postkomunistyczne jednak akcenty niektórych są po prostu cały czas żywe, ale pamiętajmy o tym, że głoszenie w ogóle haseł komunistycznych, haseł, które po prostu chwalą totalitaryzmy, jest zgodnie z konstytucją zakazane i ja bym jednak apelował o rozwagę, jeżeli ktoś nie chce szanować tej pamięci, to po prostu powinien przede wszystkim dowiedzieć się więcej na temat heroicznych postaw, bo rozumiem, że też takie głosy mogą być ze strony osób, które po prostu nie mają takiej wiedzy, ale powiem panu, że dzisiaj byłem też na uroczystościach przy pomniku ku czci pomordowanych w praskich więzieniach, czyli na Pradze Północ i tam niestety też zabrakło prezydenta Rafała Trzaskowskiego, w którego imieniu składały kwiaty dwie osoby i to byli strażnicy miejscy, ale nikt nie był z kierownictwa warszawskiego ratusza podczas tych uroczystości, co spotkało się z ogromnym zdziwieniem ze strony szczególnie weteranów walk o niepodległość naszego kraju, ale to na pewno jest zastanawiające i zasmucające, jeżeli osoby piastujące ważne funkcje publiczne tak podchodzą do kwestii naszej historii i całego podziemia niepodległościowego, bo... To zmieniamy temat, panie pośle. To jest sprawa... Zmieniamy temat. Myślę, że co roku niestety będziemy świadkami tego, jak będą się niektórzy między sobą różnić a propos pamięci żołnierzy wyklętych. Czy pan, panie pośle, chciałby zostać prezydentem Warszawy? Ja dzisiaj nie chciałbym tutaj deklarować dzisiaj kwestii związanych z przyszłością, jeśli chodzi o moje ukochane miasto Warszawę, ponieważ tutaj się urodziłem i tutaj chcę mieszkać i to jest moje miejsce na ziemi, ale wiem, że polityka to jest gra drużynowa i ona wymaga na pewno współpracy i też determinacji do zdobywania tych celów, które sobie stawiamy. I zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj to, że jest wiele osób zainteresowanych i pyta o to, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, to bardzo dobrze. Ale ja powiem szczerze, z pokorą, ale z pełną determinacją realizuję budowanie zaufania ze strony mieszkańców Warszawy do mnie, do naszych samorządowców i stąd również realizuję szereg spotkań otwartych w każdej dzielnicy Warszawy. To jest cały projekt Porozmawiajmy o Warszawie. Wczoraj odbyło się już 10. takie spotkanie. Mogę zaprosić również za pośrednictwem Trójki innych mieszkańców Warszawy, którzy chcą merytorycznie rozmawiać na temat tego, jak powinno wyglądać przyjazne miasto Warszawa, żeby przyszli na takie spotkanie. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godzinie 18 w Domu Kultury. Więcej informacji będzie na moich profilach społecznościowych, ale i to jest... sobie, panie pośle, że ja przychodzę na takie spotkanie jako mieszkaniec Warszawy, pytam o rozmaite sprawy związane ze stolicą, ale pytam też pana, czy pan chciałby zostać tym prezydentem, czy nie? To jest bardzo ważne pytanie i odpowiem panu, ale po wyborach parlamentarnych, dlatego że już za kilka miesięcy czekają nas wybory parlamentarne. Ja mogę zapowiedzieć, panie redaktorze, że planuję w tych wyborach parlamentarnych startować z Warszawy, z listy Prawa i Sprawiedliwości i chcę zbudować ogromne zaufanie ze strony mieszkańców Warszawy, dlatego że nie było w najnowszej historii naszego miasta, stolicy Polski Warszawy, takiego ogromnego wsparcia ze strony rządu dla samorządu warszawskiego i bezpośrednio dla mieszkańców Warszawy. Z jednej strony warto przypomnieć, że kilkaset milionów złotych to są konkretne inwestycje w Warszawie, które są współfinansowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale również musimy mówić o bardzo konkretnych środkach, które płyną do mieszkańców Warszawy z takich programów jak Rodzina 500+, a to jest już ponad 10 miliardów złotych dla warszawskich rodzin w ramach polityki rodzinnej. Zapytam inaczej. A czy młody Jarosław Krajewski, nadal jest pan młodym człowiekiem, ale odrobinę młodszy, marzył o tym, by zostać prezydentem stolicy? Decydując się na politykę? Jako bardzo takie osobiste i mogę powiedzieć, że decydując się na politykę i decydując się po raz pierwszy też na start do Rady Warszawy w 2006 roku, chciałem, żeby Warszawa była naprawdę miastem, które wykorzystuje ten potencjał i ciężką pracę swoich mieszkańców. I mówię o tym dlatego, że chciałem pomagać po prostu moim sąsiadom, mieszkańcom Warszawy. I to jest ta idea i pewna pasja, którą myślę, że trzeba mieć w sobie, żeby po prostu traktować politykę jako służbę, ale z drugiej strony, żeby prowadzić otwartą współpracę z mieszkańcami, dialog, nawet z tymi osobami, z którymi się nie zgadzamy, ale z którymi chcemy zbudować przyjazne miasto. My jesteśmy przede wszystkim otwarci na współpracę i otwarci dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Serdecznie dziękuję. Życzę spokojnego wieczoru. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu, a z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa, 21 minut po 18. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę skrót wiadomości. Będzie prognoza pogody. W prognozie także ostrzeżenia dla kierowców, a bieżące informacje z dróg już za moment. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Kaluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Kaluminalu Duo. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. W rocznicę wybuchu tragicznej wojny w Ukrainie prezentujemy album Krajeczka. 17 ukraińskich ludowych piosenek dziecięcych w wykonaniu zespołu Krajka, kapeli ukraińskiego wirtuoza Serhija Ochrimczuka oraz ukraińskich dzieci. Polecają Związek Ukraińców w Polsce i Polskie Radio. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Kaszel suchy, a może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na kruch. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. O uwagę, prosimy kierowców. Radio Nawigator. Bo teraz te ważne informacje z dróg ma dla państwa Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa numer 92 od Kostrzyna przez Swarzędz i Poznań aż po Przeźmierowo. Spowolnienia w obu kierunkach, czyli na obu jezdniach. S12, odcinek węzeł Kurów Wschód, węzeł Kurów Zachód w pobliżu miejscowości Chrząchówek na 24 kilometrze. Zderzyły się dwa auta osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale jezdnia w kierunku Radomia i Warszawy zostały zablokowane. S8, odcinek węzeł Nadarzyn, węzeł Młochów w pobliżu Nadarzyna na 438 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. S5, odcinek węzeł Szubin Północ, węzeł Rynarzewo w pobliżu Kołaczkowa na 85 kilometrze. Zderzenie auto osobowego z ciężarówką. Jedna osoba ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a S5 nie jest już zablokowana. Wszystkim zmotoryzowanym, ale i pieszym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jest punktualnie 18.30, zatem czas na wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Ministerstwo Edukacji zdecydowało nieco ułatwić życie tegorocznym maturzystom i uprościło egzamin ustny z języka polskiego. Liczba pytań jawnych zmniejszyła się z ponad 200 do 120. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik precyzuje, które pytania usunięto. Nie ma sytuacji, w której zniknęłaby którakolwiek lektura obowiązkowa wskazana w wymaganiach egzaminacyjnych. Czyli wszystkie lektury, niezależnie od tego, czy omawiane w całości, czy omawiane we fragmentach, zostały. Natomiast nauczyciele, z którymi pracowaliśmy, wskazali taką konieczność, że jeśli chodzi o lektury omawiane we fragmentach, biorąc pod uwagę różnorodność tych fragmentów, które są na lekcjach omawiane, w przypadku tych lektur pozostał jeden temat. Tegoroczna matura rozpocznie się 4 maja. W Wojskowym Instytucie Medycznym otwarto po remoncie klinikę neurologiczną. Obecnie znajduje się tam 15 nowocześnie wyposażonych i monitorowanych stanowisk intensywnej terapii. W sumie na oddziale jest 39 łóżek. W klinice będą leczeni przede wszystkim chorzy z udarami mózgu. Pierwsi pacjenci do nowo wyremontowanej kliniki trafią 6 marca. Znany aktor Jerzy S. z wyrokiem za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości ma zapłacić 12 tysięcy tysięcy złotych grzywny. To blisko 4 razy mniej niż wnioskował prokurator, który domagał się 45 tysięcy złotych kary. Aktor w momencie zatrzymania przez policję w wydychanym powietrzu miał 0,7 promila alkoholu. Premier Włoch w liście do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zaapelowała o natychmiastowe decyzje w celu powstrzymania nielegalnej imigracji. W niedzielę w katastrofie statku z migrantami u wybrzeży Kalabrii utopiło się co najmniej 67 osób. Premier Giorgia Meloni napisała, że należy doprowadzić do sytuacji, w której do krajów Unii będzie można przybyć wyłącznie legalnie, a więc całkowicie bezpiecznie. Wskazała, że należy zdecydowanie stawić czoła gangom przemytników ludzi. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 19. No to już za 28 minut. A co tam w pogodzie? Spory mróz w kotlinach górskich, około minus 13 stopni, na Pogórzu minus 9, w centrum do minus 4, jedynie nad morzem około plus 2 stopni. Rano też uważajmy na deszcz i mrzawkę miejscami, mogą to być opady marznące i powodujące gołoleć. Jutro w ciągu dnia sporo chmur we wschodniej połowie kraju, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu, w większości regionów od 1 do 4 stopni powyżej zera, a najwyższa temperatura, by nie powiedzieć najcieplej, na północy, nad samym morzem do plus 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Sporo tematów dziś w popołudniowej audycji. Jak słyszeliśmy wcześniej w serwisie, dane analizy raportu Rady Dzieci i Młodzieży na temat wprowadzenia zakazu używania komórek w szkołach i Państwa głosy. Zakazać czy nie? Dwie dwójki i 7 trójek. To nie jest tylko kwestia wyciągania samego telefonu i korzystania przez dzieci, ale też przez to, że niektóre dzieci należą do bogatszych rodzin, do niektóre do biedniejszych, powoduje to straszne krzywdzenie, że tak się wyrażę, tych biedniejszych, przez to, że na siłę rodzice muszą się naciągać właśnie na jakieś tam telefony, których te dzieci nie potrzebują. Czekamy na Państwa telefony. Może być i z komórki, rzecz jasna. Numer do nas 2 2 i 7 3. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Za 27 minut, 19. Just my imagination. popołudniowa rozmowa ekonomiczna, ale wcześniej na właśnie ten serwis gospodarczy za 23 minuty 19, zatem już teraz. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Dziś wszyscy zatrudnieni między 18 a 55 rokiem życia zostali zapisani do pracowniczych planów kapitałowych, nawet jeśli wcześniej z nich zrezygnowali. To sposób dodatkowego odkładania na emeryturę. Każdego miesiąca 2% z naszej pensji trafia do programu, do tego pracodawca dokłada kolejne 1,5%, dorzuca się też państwo. A kto nie chce być w PPK, powinien złożyć w dowolnym momencie u swojego pracodawcy deklarację o rezygnacji. Dobre dane z przemysłu, tak zwany indeks PMI, który prognozuje, co będzie się działo w tym sektorze, trzeci miesiąc z rzędu rośnie w kierunku neutralnego poziomu 50 punktów. Dokładnie wyniósł 48,5. Na razie to oznacza wolniejsze tempo spadku aktywności ekonomicznej. Od dziś obowiązują nowe stawki rent i emerytur. Minimalne świadczenia wzrastają o 250 zł do poziomu na rękę po odjęciu składki zdrowotnej 1445 zł. Od dziś także obowiązują nowe, stare ceny biletów PKP Intercity. Po przymusowym audycie zleconym przez premiera, spółka kolejowa wycofała się z podwyżek, które ogłosiła w styczniu. Ma dostać 50 milionów złotych rekompensaty za droższy prąd teraz, a być może drugie tyle także w drugiej połowie roku. Poza tym rządowa rekompensata dla narodowego przewoźnika wyniesie w tym roku ponad 1,2 mld złotych i to po niemal 600-milionowej podwyżce ze środków rezerwy budżetu państwa. Na koniec jeszcze rzut oka na waluty. Złoty dziś mocny, frank kosztuje 5,25, dolar jest po 4,38, euro po 4,67, a frank po 4,66. Podsumowanie dnia. Z nami Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dlaczego dopiero po interwencji premiera byli państwo w stanie znaleźć oszczędności w spółce? Szukaliśmy oszczędności wcześniej, jednakże byliśmy w sytuacji, w której podstawowe narzędzie naszej działalności, czyli energia elektryczna, bo 85% naszych pojazdów jest zasilane energią elektryczną, drastycznie zdrożała w 2019 roku, było to zaledwie 0,5 mld złotych. W tym roku prognozujemy, że to będzie 1,5 mld złotych, więc oznacza to, że w przeciągu roku spółka musiała znaleźć dodatkowe 1 mld złotych, żeby normalnie funkcjonować. Te pieniądze, które dosypuje wam teraz rząd, to nie jest całość tego, co udało się ostatecznie zebrać, czyli jakąś optymalizację udało się przeprowadzić, jakieś rzeczy znaleźć, których wcześniej jakoś tak się nie dało. Oczywiście potwierdzam, szukaliśmy na polecenie premiera oszczędności w spółce i ich dokonaliśmy. Część wydatków przesunęliśmy na lata późniejsze, część programów inwestycyjnych okroiliśmy, więc... To jest rezygnacja bardziej z inwestycji, czyli czegoś, z czego my byśmy skorzystali, mówię o klientach PKP, czy jednak to jest optymalizacja rzeczy, które były po prostu niegospodarne, które może były za jakimiś za drogimi zamówieniami. W części i takiej, i takiej. I pewne kwestie, które żeśmy chcieli sfinansować i zainwestować w nie, przełożyliśmy na lata następne, a część środków polegających właśnie na operacjonalizacji kosztów udało nam się pozyskać już teraz. Więc tak, dokonaliśmy tej analizy, tylko zwracam uwagę na to, że są granice szukania optymalizacji kosztów. My stanęliśmy przed dylematem, czy będziemy jeździć, czy też nie będziemy jeździć, więc oczywiście oszczędności w spółce szukamy. Jasne, rozumiem, że przed żadnym dylematem państwo nie stoją, znaczy pociągi będą jeździć. Pociągi będą jeździć dzięki wielkiej pomocy państwa. To, że wsparcie budżetowe wzrosło, bardzo nas to cieszy i możemy powiedzieć, że także jesteśmy objęci, chociaż to tak się nie nazywa, tarczą energetyczną, tak jak inni przewoźnicy regionalni, pasażerscy, wszyscy w Polsce są objęci gwarantowanymi cenami energii. Pomijając PKP Intercity, my dostaliśmy zwiększoną dotację państwa, dzięki czemu możemy normalnie funkcjonować. No to skoro mowa o inwestycjach i o pieniądzach, od 2 lat nie ma pieniędzy z KPO. Rok temu padła zapowiedź, że te pieniądze się pojawią w ramach inwestycji kolejowych. Miałyby te pieniądze pochodzić z Polskiego Funduszu Rozwoju jako prefinansowanie. Umowę w tej sprawie podpisało Ministerstwo Infrastruktury teraz na dniach. No, po wielu miesiącach, powiedzmy, ciszy w tej sprawie. No to kiedy państwo te pieniądze dostaną i jakie to będą kwoty? Potwierdzam, spółka złożyła projekt taborowy do Krajowego Planu Odbudowy. Jest to zamówienie na 38 składów puszpul i 45 lokomotyw wielosystemowych. Są to pociągi, które są w stanie przewieźć, jeden taki skład jest w stanie przewieźć 700-800 osób. My mimo tego, że te środki z KPO formalnie nie zostały uruchomione, prowadziliśmy przez ostatnie 2 lata dialog z wykonawcami na rynku oraz otwarliśmy postępowanie przetargowe. Na chwilę obecną... Chociaż żadnej umowy praktycznie nie podpisaliście. Te przetargi były ogłaszane, ale tutaj właściwie mieliśmy... Ten przetarg był ogłoszony, ale faktycznie trudno rozstrzygnąć przetarg, jeżeli się nie ma środków finansowych. No nikt racjonalny, żaden racjonalny menadżer takiej decyzji nie podejmie. Czyli rozumiem, że od kilku miesięcy mamy pad i inwestycje kolejowe, te, które były przewidziane w ramach KPO, stoją. Nie mamy padu, mamy otwarcie ofert. Zgłosił się jeden wykonawca i aktualnie ta oferta jest przez nas analizowana i... Chociaż właściwie nie wiedzą państwo jeszcze, czy te pieniądze, znaczy w jakiej formie państwo te pieniądze dostaną, ile to będzie pieniędzy, bo widział pan tę umowę, którą podpisało ministerstwo, czy na razie to jest jeszcze... To znaczy ja jej nie widziałem. Ja jestem reprezentantem spółki PKP Intercity. Ta umowa była podpisana pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Polskim Funduszem Rozwoju. Liczę na to, zwłaszcza, że to jest dosyć świeża informacja, bodajże z zeszłego tygodnia, że na dniach zostaniemy poinformowani o zakresie pomocy w tym aspekcie i będziemy mogli podjąć decyzję co do tego przetargu na 38 składów puszpul. No dobrze, to będziemy mieli więcej składów po tych inwestycjach. No to pytanie, czy kiedyś uda się rozwiązać problem, na który wszyscy pasażerowie się zrzymają, czyli to, że kiedy mamy ferie, kiedy mamy przerwy świąteczne takie jak te ostatnie, no to mamy pełne, wypełnione pociągi, a potem w ciągu roku jeżdżą puste. No i czy nad tym się nie da zapanować naprawdę? Znaczy da się nad tym zapanować, my nad tym panujemy, ponieważ w zeszłym roku uruchomiliśmy dynamiczny system sprzedaży. To znaczy, że cena biletu na pociąg jest zależna od jego wypełnienia. I właśnie po to robimy, ażeby także te pociągi mniej popularne dopełnić, dając niższą cenę za bilet niż w tych pociągach, które są popularne, bo są na przykład w szczytach przewozowych. I muszę tutaj pana redaktora poinformować z dumą, że zarówno styczeń 2023 roku, jak i luty 2023 roku był dla naszej spółki rekordowy. Jeżeli chodzi o przewozy, czyli tak. Co, ludzie się nie wystraszyli tego, że jest drożej? Powiem tak, no liczby nie kłamią. Styczeń przewieźliśmy 4 miliony 650 tysięcy pasażerów. Jest to najlepszy wynik w 22-letniej historii spółki, jeżeli chodzi o styczeń, miesiąc styczeń. Jeżeli chodzi o luty, przewieźliśmy 4 miliony 400 tysięcy pasażerów. Jest to najlepszy wynik w 22-letniej historii spółki, no to, jeżeli chodzi o luty. Sprawiedliwość, to zeszły rok też zamknęliście państwo z rekordem przewozów. Tak, tylko panie redaktorze, zarówno styczeń, jak i luty 2023 jest o 50% lepszy niż styczeń i luty 2022. Więc ja zakładam, że ten rok będzie rekordowy dla spółki i przewieziemy grubo powyżej 60 milionów pasażerów. Na koniec jeszcze pytanie od słuchaczy, którzy się mogą zastanawiać. Kupiłem bilet na marzec, załóżmy na, nie wiem, 10 marca, wcześniej, jeszcze w lutym, zanim państwo zaktualizowali cennik, czy po raz drugi zaktualizowali już w tym roku. No i co teraz? Czy mogę to reklamować? Czy mogę się domagać jakiegoś odszkodowania, zwrotu? W przypadku biletów odcinkowych, okresowych oraz tak zwanych kolorowych kart Intercity, faktycznie osoby, które kupiły ten produkt w styczniu, lutym po podwyżkach, mogą dostać rekompensatę powyżej tego, co zapłaciły w przeciągu tych 2 miesięcy obowiązywania tych biletów okresowych. Okej, okay, kupiłem zwyczajny bilet. W przypadku zwyczajnego biletu, no takich rzeczy nie ma, tak samo jak w każdej firmie czy sklepie. Jeżeli pan kupi telewizor za 1000 zł, a potem on jest obniżony do 800 zł, to nie ma pan reklamacji do sklepu, że no kupił pan w tym momencie za taką sumę. A teraz jest ona obniżona. Który jeszcze się nie odbył, to jednak troszkę zawsze, inna sytuacja. Zawsze można wymienić bilet, można oddać bilet i wymienić go na bilet z datą późniejszą. Potrącicie nam pewnie państwo te 10% za oddanie biletu, ale może to się nawet i opłaci. No tak, tak to jest skonstruowane. Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełłowicz. Przypomnę, że było to... Podsumowanie dnia. A teraz punktualnie jak na kolei warszawsko-wiedeńskiej poinformuję, że za 13 minut będzie 19. Za 13, 19, bo tu pan będzie mylił za chwilę. 5:12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Przypomnę, że dziś w audycji mówiliśmy o ograniczeniu bądź wprowadzeniu zakazu używania komórek w szkołach. 2 dwójki i 7 trójek. No ja też jestem przeciwna używaniu w czasie lekcji telefonów, ale z drugiej strony jestem mamą 3 dzieci w wieku szkolnym i wychodzę czasem do pracy na całą dobę. I to jest jedyna forma kontaktu z tymi dzieciakami, często też i w szkole, także jest to trudny temat, o tak. Zapraszamy do trójki. 10 minut pozostało do godziny 19. Urodzony jesienią 1918 roku, był rówieśnikiem niepodległej Polski, a najlepsze lata swojego życia poświęcił na walkę zarówno z niemieckim, jak i sowieckim okupantem. Major Hieronim Dekutowski Zapora to jeden z najsłynniejszych żołnierzy niepodległościowego podziemia, których wspominamy dziś w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Karol Darmoros. Hieronim Dekutowski, wychowany w atmosferze patriotyzmu, tuż po zdaniu matury najprawdopodobniej wstąpił do Wojska Polskiego i walczył w wojnie obronnej 1939 roku. Następnie przedostał się na zachód i tam po intensywnym szkoleniu w Wielkiej Brytanii został zaprzysiężony jako cichociemny. Zrzucony do Polski we wrześniu 1943 roku, następnie prowadził walkę zbrojną z Niemcami. Na koncie miał ponad 80 akcji. Próbował również ruszyć na pomoc powstańcom powstańcom warszawskim, ale na początku 1945 roku, gdy zmieniał się okupant, skoncentrował żołnierzy zagrożonych aresztowaniami i rozpoczął akcje odwetowe wobec NKWD i komunistów. Zapora to był geniusz i objął wszystkie oddziały na Lubelszczyźnie. Jastrzębia, Żelaznego, Lwa. Myśmy go kochali więc jak ojca. Wspominał kilka lat temu jeden z zaporczyków, Marian Chmielewski, pseudonim Pomidor. Podobnie o swoim dowódcy mówił mi kilka lat temu Stanisław Rusek, pseudonim Tęcza. Zapora to był patriota i żołnierz krwi kości, Polak. Był ranny, on się męczył i nie odstąpił, tylko prowadził dalszy oddział. On za żołnierza oddał swoją krew własną. Był dobry żołnierz i dobry opiekun i dobry dowódca. Major Dekutowski ujawnił się w połowie 1947 roku. Wpadł przy próbie wyjazdu na zachód. Bezpieka zgotowała mu piekło, konkretnie oficerowie śledczy Jerzy Kędziora i Eugeniusz Chimczak, podkreślał Artur Piekarz, naczelnik oddziałowego biura poszukiwań i identyfikacji IPN w Lublinie. Po pierwsze był cichociemnym i cichociemni, można powiedzieć, od razu znajdowali się na listrach proskrypcyjnych w momencie, kiedy wkraczały wojska Armii Czerwonej. To byli oficerowie przeważnie dywersji, wyszkoleni w Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim to, co decydowało o wyjątkowości zapory. On był bez wątpienia najwybitniejszym dowódcą polowym na Lubelszczyźnie. Dowodził największym zgrupowaniem, które działało aż do amnestii w 1947 roku. Dramatyczny był również przebieg samej egzekucji zaporczyków w więzieniu mokotowskim. Był 7 marca 1949 roku. Zapora ginie o godzinie 19:00. O godzinie 19:05 ginie Stanisław Łukasz i Kryś i co 5 minut są mordowani kolejni zaporczycy. Ciało Hieronima Dekutowskiego wrzucono do bezimiennej mogiły. Jego szczątki odnaleziono w 2012 roku w kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach i rok później je zidentyfikowano. Major Dekutowski spoczął w 2015 roku na wojskowych Powązkach w Panteonie Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych. Dziś imię Zapory nosi wiele placówek edukacyjnych i ulic, także druga lub Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej. A w audycji popołudniowej dziś w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jeszcze zapowiedź spotkania z reportażem. Major Bronisław Karwowski działał w konspiracji 10 lat. Po rozwiązaniu Armii Krajowej wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i kiedy kolega ze szkolnej ławki został szpiclem UB i zaczął wydawać kolegów, musiał uciekać z Łomży. Trafił do oddziału partyzanckiego, został aresztowany i skazany na 4 lata więzienia. Po iluś tam latach dopiero zacząłem się interesować historią Łomży, lokalną historią. U nas w związku jeden z członków jest młodszy brat pana Bronisława, pan Henryk Karwowski, pseudonim Jeleń. Kilka lat temu właśnie poznaliśmy się i pytając, co robił, pan Henryk mówił, no ja to byłem tam taki tylko, wie pan, taki trochę od wywiadu, taką informacji, o taki łącznik. Wiem, że zakupac niemiecki był pod ścianą do strzelania ustawiony, Niemcom uciekał. Po wojnie też pełnił funkcje takie wywiadowcze, no ale mówi, ale za to mój brat starszy. To prawdziwy partyzant. I wyciągnął zdjęcie, które ja tak gdzieś tam znałem z jakiegoś albumu. Ten na tym zdjęciu to jest mój brat z taką wielką, wielką dumą. Starszy brat, ogromny autorytet. Dało się to wyczuć od razu. Pytam, no żyje? No pewnie, że tak, no jeszcze żyje i dobrze się ma i to on to jest naprawdę twardy. Dwa razy w okupacji niemiecką naprawdę Niemcy do niego strzelali z takiej odległości, że powinni go zabić, a żadna kula go nie trafiła. Uznawany za człowieka, który ma szczęście. Mówiłem się na rozmowę. Głos, który nie mówi, ten człowiek ma 90 lat. I jestem już w oddziale partyzanckim. O, widzi pani? I niech pani mnie pozna teraz tutaj. Niech popatrzę. Tak. W 1942 roku złożyłem przysięgę, wstąpiłem do takiej młodzieżowej organizacji Polska Niepodległa w Łomży. Składanie przysięgi byli swoi koledzy ze szkolnej ławy. Starszy kolega, Krzyż był i on z pamięci. Powtarzaliśmy słowa przysięgi za nim. I na zakończeniu, że tak mi dopomóż Bóg. Ten obowiązek taki patriotyczny, ten patriotyzm wyniosłem ze szkoły. Teraz tylko fragment tego, co na dzisiejszy wieczór przygotowała Urszula Żółtowska-Tomaszewska. Polecamy państwu reportaż w Trójce. Prawdziwy partyzant. Dziś po godzinie 22.